Yo, yo, zróbmy tutaj show. Nie po szczęści, to znowu ja z drużyną, a zrobię tu dancing na przekór. Ace, zajmie to 5 sekund. Story, zdejmij hardcore z deków z tego setu. Zaraz potem włącza setów, tak, posprzątane 5 kotletów, czas koncertu. Już tańczę, ale odtańczysz kancę. Odzyskacie rap, to znaczy, że rap tańczę, bo go zabrał. Niektórym to jest jak zadra. Żandarmeria przy żandarmie, żandarma, ja idę jak lider z Shichide, chamie, idę wykastrować te kurwy, co są fałszywe. Zabójca rapu, już chyba znasz mnie, jestem liber. Jeszcze będziesz krzyczał, iż liber to mój baner. Być swego losu panem, robię swoje i nie stoję jak wy. Tyłem do kamer, jak clown za clownem, klan za klanem. Chcę nas pokonać, nie masz patentu na rap, rapuj ona. Twierdzisz, że to rap dla bab, bo twoja baba kocha nas. Czuję się przy tobie słaba, więc szuka drogi do gwiazd. Więc patrz, by ci nie zwiała, gdy my robimy hałas. Patrz, patrz, kto tu jest przegrany białas. Koncertów 200, z tak zwaną czołówką grali śmiesznie. Powiem tym półgłówką, macie fiuty w usta, bieście i milczeć. Przestali się żalić, teraz zaczynają piszeć. Nie muszą mnie chwalić, tak i słyszę. Za szybki, za wściekły, te cipki mnie nie urzekły. Wpierdalasz grzybki, bo wyglądasz jakbyś stekły. Był polski Eminem, utlenił sobie włoski. Chyba lepiej już być skinem, polskim grubym skurwysynem. Pora się, bo to posprzątać, niech czmunki pochowają się po kątach. Buda, zwykłe kundle, chciały przejąć nasze konta. Tu kontra, show, spontan, flow, tak to wygląda. Gdy ty będziesz tylko klął, ja będę piął swoje indeksy ponad wykres. Wiem dobrze, bekse, że to dla was bardzo przykre. Dzisiaj zarabiają tylko ci, co mają ikrę. Kluby nas zapraszają, bo rozkręcamy imprę. Idą cztery chamy jak na bitwę, case'y, majki, sprzęt, humor mamy. Będzie git, chociaż lokal trochę stupy. Nawet grały tu dwa gry, bo rzuty z bajką w nas nie grupy. Parę bladych dla trip-hopu, no i z popu trochę topu. Iwan Dotka, nawet brodka, ludzi opór. U nas spoko, szef nawija i do biura. Wódka śledzi, kto nie pija, niech nie pija się do chuja. Gdzie jest Dalko? Pani Genia weszła, wyszła. Zaraz przyślę tu Dorotkę, ona da szkół i będzie czysta. Gdzie akustyk? Nie ma. Gdzie odsłuchy? Nie ma opcji. Dobra, idziemy, story w pełnej gotowości. Pastor z puchem, po setuni przed występem. Lejba gdzieś się podział, podejrzane ewidentnie. Po godzinie i po kilku bisach finę. Płonie parkiet, tak jak na trzy struny sina. Ale setka ludzi chce markerem ślad po imprze. Zostać trzeba, ból nabiera, głośno milcze. Ej, gdzie Menago? Nie ma robić z szefostwem. Zusy popłacimy, jutro konto puste, to żałosne. W końcu wypadł z baru i na nocleg. Show w Polsce, ziom, to nie takie proste.